بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا قسم به پهاغا اسنو چې پرشار کوي منډي وهي بیا د خپونا بسري غرزوي بیا سحر وختي حمله کوي بیا په دې موقع دړي الوزوي بیا په دې حالت کې دوی ډېر مینس ورننوزي ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد حقیقت دا دی چې انسان د خپل رب ډېر ناشکر دی او هغه په خپل پدې باندې گواه دی او هغه دا مال او د دولت په مینه کې سخت راګیر دی افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير نو آیا هغه ته هغه وخت معلوم نه دی چې په قبرونو کې سپټ دی هغه به راوستلې شي او په سینو کې چې سپټ دی هغه به رابهر کړې شي او د هغې جاج به واغېستلې شي یقینا د هغوی رب به په دغه ورځ د هغوی نه ښه خبر وي